włączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 18 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Awaryjne lądowanie Boeinga LOT-u na warszawskim lotnisku. Nikomu nic się nie stało. W serwisie Trójki także wspomnienia weteranów armii Andersa. Mija 75. rocznica bitwy o Monte Cassino. Muzea, archiwa, teatry, galerie i wiele innych instytucji, nie tylko kultury. Zaprasza do siebie. Trwa Noc Muzeów. Sygnalizacja, która wskazała na niesymetryczne schowanie się klap. To był powód awaryjnego lądowania Boeinga 737 linii lotniczych LOT na lotnisku Chopina w Warszawie. Samolot miał lecieć do Wiednia, jednak tuż po starcie pilot zdecydował, że wraca. Poprosił o asystę straży pożarnej podczas lądowania. Te informacje potwierdza Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Kapitan samolotu lecącego z Warszawy do Wiednia zgłosił problem techniczny, tutaj prawdopodobnie dotyczył klap samolotu. Została podjęta decyzja o tym, że samolot Boeing 737 zawróci na lotnisko Chopina w Warszawie. Krótko po godzinie 18 samolot bezpiecznie wylądował, odkołował na miejsce postojowe. Ten rejs został odwołany, pasażerowie musieli skorzystać z innych połączeń, dodaje rzecznik lotu Adrian Kubicki. Samolot musi przejść przegląd. Po każdej takiej sytuacji jest to standardowa procedura. Pasażerom zmieniamy rezerwację. Część pasażerów poleci bezpośrednio do Wiednia innymi liniami lotniczymi. Część pasażerów została przebukowana na nasze kolejne połączenia. Dodajmy, że klapy w samolocie są wykorzystywane w trakcie lotu, ale także przy lądowaniu. Dlatego pilot poprosił o pozwolenie na awaryjne lądowanie. Z udziałem prezydentów Polski i Włoch, ale przede wszystkim z udziałem weteranów armii Andersa obchodzono 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Kombatanci II Korpusu Polskiego są we Włoszech od kilku dni. Ich wspomnień wysłuchał nasz reporter Tomasz Zielankiewicz. Wojciech Naremski dowoził amunicję na linię frontu. Tak mówi o motywacji żołnierzy na Monte Cassino. Dochodziły z kraju wiadomości, jak Niemcy prześladują Polaków. I ta złość grała pewną rolę. To było 8 dni ciężkich walk. Stosław Kowalski wspomina rozświetlone noce. Jak w dzień tak artyleria strzelała, słychać było jeden huk. Tysiące armat strzelało na Monte Cassino. Bronisław Beus był w batalionie łączności. W pamięci ma ciężko rannych kolegów. Z tych gór znosili pokrwawione te bandaże, ręce, nogi. W walkach zginęło 923 żołnierzy. Spoczywają na cmentarzu u stóp góry wraz ze swoim dowódcą, generałem Władysławem Andersem. Z Monte Cassino Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pierwszą zorganizowaną w Berlinie w 1997 roku w Polsce zaczął Poznań w 2003. Potem dołączyły kolejne miasta. Dziś Noc Muzeów. Za darmo można oglądać często takie miejsca i eksponaty, które na co dzień nie są dostępne. Do Zamku Królewskiego w Warszawie zaprasza jego dyrektor Wojciech Fałkowski. Równocześnie razem z wnętrzami i komnatami królewskimi będzie otwarty ogród dolny, podświetlony z funkcjonującymi fontannami i robiący razem z podświetloną fasadą ogromne wrażenie. Także zapraszam nie tylko do zamku, ale również od strony Wisły podejście, bo będzie to znakomity, piękny widok zamku, który się otworzył na Wisłę, na rzekę i jednocześnie stworzył całą przestrzeń otaczającą rezydencję monarszą. Po raz pierwszy na Noc Muzeów w Warszawie otworzy się aż 36 placówek, w tym Fundacja Rok Rzeki Wisły, Elektrownia Powiśle, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy czy Grupa Przewodników Praska Ferajna. W tym roku motywem przewodnim akcji w stolicy jest 30. rocznica wyborów z 1989 roku. W całej Polsce zwiedzać można do późnej nocy. Zaplanowano także koncerty czy pokazy filmów. I te wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport i Tomasz Gorazdowski. Wisła Płock mogła dziś pożegnać się z Ekstraklasą, gdyby przegrała, ale w ostatnim meczu sezonu zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 0-0 i w Ekstraklasie pozostanie. Napastnik Oskar Zawada przyznaje, że za efektownie dziś nie było. To był taki mecz, który pokazał oznaki tego całego sezonu, tych 37 meczów, które każdy ma w nogach. Często była kopanina, często była już tylko walka, piłka odchodziła na drugi plan. No to był taki mecz, trzeba to zaakceptować. Nie było to jakieś dobre spotkanie dla oka, ale takie to spotkanie no nie miało być. To spotkanie miało być takie, żebyśmy zostali w lidze, a od nowego sezonu możemy już skupić się na tym, żeby grać bardziej widowiskową piłkę. Z Ekstraklasą pożegnała się Miedź Legnica, mimo że wygrała z Wisłą w Krakowie 5-4. Śląsk pokonał Arkę 4-0, a Korona przegrała z Górnikiem Zabrze 0-3. Wisła i Zagłębie spadły. Jutro zobaczymy, kto wygra ligę. Jutro trzecia strona medalu od 17 do 20, by zobaczyć właśnie, czy wygra Piast, czy Legia. Na wszelki wypadek przypomnę, że awans do Ekstraklasy wywalczyły Raków Częstochowa i ŁKS Łódź. Kto wygra dziś pierwsze w sezonie żużlowe Grand Prix? Na Stadionie Narodowym w Warszawie walczą w Mistrzostwach Świata. Rundę zasadniczą wygrał Patryk Dudek, zdobył 13 punktów. Kto chciał żużla na najwyższym światowym poziomie, ten ma. Na PGE Narodowym są spektakularne, zapierające dech w piersiach mijanki, a wszystko wypełnia unoszący się w powietrzu zapach metanolu. No i co najważniejsze, Polacy są w formie. Już po czterech seriach udział w półfinale zapewnił sobie Patryk Dudek, który jeździ dzisiaj spektakularnie, a potem dołączył do niego Bartosz Zmarzlik. To nie koniec biało-czerwonych akcentów. Dzielnie w towarzystwie wytrawnych wyjadaczy spisuje się żółtodziób. Mistrz świata juniorów Bartosz Smektała też powalczy o wielki finał. Poza najlepszą ósemką znalazł się Janusz Kołodziej. Tylko jedno zwycięstwo to za mało na dzisiaj. Cieniem siebie był dziś Tai Wufinden, trzykrotny mistrz świata, który broni tytułu, odpadł już po fazie zasadniczej. Czekamy na półfinały z trzema Polakami, miejmy nadzieję w rolach głównych. Warszawa, Adam Malecki. Na żużlu nie wiemy, kto wygra. Wiemy, która drużyna okazała się najlepsza w turnieju siatkarek w Montreux. Turniej wygrały Polki. Dziś w finale pokonały Japonki 3-1 w setach. Manchester City pokonał Watford 6-0 w finale Pucharu Anglii i trzeba powiedzieć, że sezon ma znakomity. Zespół Guardioli jako pierwszy w historii zdobył potrójną krajową koronę. Wygrał mistrzostwo, wygrał Puchar Ligi i zdobył Puchar Kraju. W całym kraju, z wyjątkiem regionów zachodnich, aż do jutra do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Lokalnie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, mogą tworzyć się mgły. Ciepło tej nocy na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni. Jutro pogoda w kratkę, przejaśnienia, ale też zagrzmi, popada najmocniej na Mazurach i na Podlasiu. Od 21 do 25 chłodniej, nad morzem 18-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen, wyścig narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca, Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Sprawa. poprzeczka chyba wzwyż. Jedziemy do Warszawy, jedziemy dobry list, tak dobry, że karnawał, to przy nim suchy ptyś. Już widać place zabaw i w konstytucji błąd, wyłania nam się sprawa, ustawa bidi bo. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by wybrać. To właśnie Zabawawa, utwór, który w tym tygodniu Lech Janerka pokazał światu. Trochę zmieniając plany, bo tak naprawdę 6 czerwca ma się ukazać Wanna na Wawelu, czyli utwór, który oficjalnie wprowadza jego nowy album. Ale zmienił plany, o czym zresztą w naszej rozmowie też opowiadał. Czy jest też tak, że w tamtych gęstych czasach dla was, powiedziałeś o tym, jak stresujący był Klaus, dla was prywatnie, trochę niepostrzeżenie okazało się, że te teksty nabrały jakiegoś zupełnie innego życia i wymiaru, trochę, może nie wbrew intencjom, bo nie o to chodzi, bo to piszesz, żeby przekaz docierał, ale ty je robiłeś przecież nie jako deklarację na zewnątrz, tylko bardziej do wewnątrz dla siebie, tak zgaduję, jako swoją reakcję na to, co się dzieje. No więc w latach 80. tak, ja pisałem listy do siebie w postaci piosenek. No i potem nagle się okazało, że niektórzy ludzie podobnie postrzegają historię. I czasami to były zabawne historie, czasami mniej zabawne. Pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Byłem fotografem. A naprzeciwko był, ponieważ ta pracownia fotograficzna była w podziemiach, naprzeciwko był warsztat stolarzy. No i ci stolarze potwornie wrzeszczeli na system, na układ, na to, że nic nie można i tak dalej, i tak dalej. Po czym o godzinie 9 pierwszy szedł po wódkę, najmłodszy, potem gdzieś koło 13 znowu tam następny i tak dalej. No i popijali tą wódkę i narzekali na układ. No i za którymś razem zapytali mnie: panie Lechu, pan tak jakoś przytomnie wygląda, co pan z tym wszystkim, z takim życiem zrobił? Ja mówię, to nie wiem, życie jest okej. W ogóle system może trochę kiepski, zmieńcie konstytucję. No, jeżeli wam się nie podoba, trzeba zmienić konstytucję i będzie pięknie. No, potem sobie o tym przypomniałem kiedyś przed zaśnięciem i napisałem taką piosenkę Konstytucję. No i minęły lata, bardzo dużo tych lat, bo tam ponad 30 od napisania tej piosenki, i nagle gdzieś tam ojciec naszego premiera w Sejmie występuje i mówi, że to nie ludzie są dla konstytucji, tylko konstytucja dla ludzi. No właściwie zacytował przekaz tej piosenki sprzed 30 paru lat, także dostała nowego życia. We'll be right back. Wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddawać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. To synonim. Udało się, czy nie? I dlatego, że ci mogę wszystko dać. Ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać, chodźmy spać. Muszę dopytać, co robi fotograf w Urzędzie Wojewódzkim? Ja pracowałem, miałem pracownię fotoreprodukcji, robiłem też trochę reportażu, no i co, ale przede wszystkim to były reprodukcje. Reprodukcje, miałem aparat, który miał 6 ton, ważył 6 ton i zajmował, nie wiem, był chyba z 5 metrów długości. Przeogromna maszyna do reprodukowania zdjęć. Ojej. Jak sobie radzisz z zdecydowanie za dużą ilością informacji, którą mamy teraz wokół? Mówię w sensie generalnym, nie konkretnym. A ja się nauczyłem radzić z za dużą ilością informacji w wieku wczesnomłodzieńczym, bo byłem takim nadwrażliwcem, empatą i po prostu z podzielną uwagą i tak dalej, dostawałem tych informacji całą masę. I miałem problemy na przykład w jakimś większym towarzystwie, we wszystkich słowach słuchałem bardzo uważnie, próbowałem to sklejać w jakąś jedną całość. Czasami się udawało, częściej nie. No więc wyrobiłem w sobie taki nawyk odsiewania informacji i zakładania blokad na bełkot i tak dalej, i tak dalej. No więc w tej chwili w ogóle się odłączyłem od informacji i to przypomniałem sobie, że to jest bardzo podobne do tego, co robiłem w czasie, kiedy zaczynałem grać w Klausie Mitwochu, że wtedy też przestałem oglądać telewizję, przestałem słuchać radia, właściwie praktycznie też bardzo rzadko zerkałem w jakieś gazety. No więc w tej chwili pochłania mnie praca, więc ten szum informacyjny jakoś tam specjalnie nie... Jest to problem. Kiedyś bardzo dużo czytałem i właściwie docierałem dosyć łatwo do książek, które warto było przeczytać, a w tej chwili... Potem nastąpił taki moment, że poszedłem do księgarni i było cała masa książek, które były słabe. Bardzo słabe. I w ogóle zadziwiające było to, że pojawiały się w takiej masie. No i podobnie ze wszystkim. Wszystkiego za dużo. Skarpet za dużo w sklepie, podkoszulków, majcioch w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No to są fanty, można jakoś to wszystko omijać, ale... A muzyki? No jest przesyt. Muzyki też. Muzykę słucham przez filtry. Filtrami jest już wspominany przeze mnie Bartosz Dziedzic i paru innych muzyków, którzy mówią, o tego musisz absolutnie posłuchać. No więc wtedy słucham. Niewiele słucham muzyki. Jezu, jak się cieszę, wstyd króciutki wskrzeszę, kiedy pełną kieszeni znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i plan, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i plan, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, jest o mnie bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i pra, wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i pra, wstawać i mieć, nie bardzo mogę. Się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, jest o mnie bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Jesteś szczęściarzem, bo zaszczepiłeś się na informacje w młodości i teraz jesteś odporny trochę na tę chorobę. Czy wydaje ci się, że znakiem czasu jest w tej chwili też to, że przy pojęciach podstawowych bardzo często pojawiają się zbędne przymiotniki, że tak powiem ogólnie? Ja nie mam zbyt wielu kontaktów, więc ograniczam się do ludzi, którzy są bardzo konkretnie i nazywają rzeczywistość dosyć prostą. Nie biorę udziału w mediach społecznościowych, nie przyglądam się tym wszystkim wykrzyknikom, o których słyszę z kolei od znajomych, że jest to piekło, do którego nie warto wchodzić. No więc... Staram się prosto wypowiadać, prosto żyć i jakoś ta nadbudowa złożona ze słowotoków i tak dalej niespecjalnie mnie dotyczy. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak duch symetrii rozpięty na drzwiach. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Podobny letarg w pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie trzeba jeść i nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle, jak konik morski nad malachitowym dnem. Kołysz się cały czas, kołysz się aż do dna, kołysz się zawsze, kołysz się. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zleci w dostatku mój czas. Wśród tych klobusów na prozaku idę. I nawet jeśli mówię coś od rzeczy, czy nawet kiedy nie chcę mówić nic, to nawet wtedy kołysz swój wyrecznik. To jeszcze cię poproszę o obowiązkową trochę opowieść o jednym z, jak rozumiem, 4-5 powiedziałeś tekstów, które są gotowe na nową płytę. Ten jest, zdaje się, gotowy dość długo. I chodzi o legendarną opowieść o łóżku de Gaulle'a. No tak. To jest zabawna historia, bo zaproszono mnie do Krakowa i lubię Kraków. Wielokrotnie tam grywałem koncerty i jeździłem sobie dla frajdy. No ale miałem jakieś tam zajęcia, zaprosili mnie do Krakowa i okazało się, że położyli mnie na Wawelu. Myślałem, że to jest żart, no ale podjechaliśmy pod Wawel z żoną. Pytam się taksówkarza, jak się wjeżdża na Wawel? A po co? No bo tam mam nocleg. No zaczął używać wyrazów i obśmiał mnie i pogonił. No więc zadzwoniłem do organizatora i pytam się, czy to na pewno nie jest żart jakiś z tym noclegiem. Nie, nie, nie, musisz objechać tam. No i rzeczywiście udało mi się wjechać na Wawel, na dziedziniec wawelski. Doszliśmy do pokoju, a na meblach taka kartka z opisem, że jest to pokój z wystrojem, jeżeli chodzi o meble, z wystrojem, który został przygotowany dla de Gaulle'a w trakcie jego wizyty w Polsce, tam w którymś roku. No i rzeczywiście łoże potężne, grubo dłuższe niż normalny standard przewiduje, ale bardzo oszczędne. No i zamieszkaliśmy sobie w tym apartamencie i w apartamencie była łazienka. Ponieważ my z Bożeną jesteśmy blokresami, mieszkamy w takim M4 klasycznym i tam nie ma miejsca na łazienkę, jest natrysk, wskoczyliśmy do wanny, zaczęliśmy rozrabiać, no i na drugi dzień refleksja, że w ogóle niesamowita historia, tutaj jakieś duchy z przeszłości, coś tam, ale my szalejemy w wannie i... no i wyszła z tego piosenka, napisałem piosenkę, w której smog wawelski, smog wawelski, smog wawelski, w której są dziwne wydarzenia i Wanda, która kogoś tam nie chciała, W tej chwili powstaje teledysk do tej piosenki, jest przezabawny i z takim rozrzewnieniem wspominam naszą wizytę na Wawelu, przyglądając się poszczególnym kadrom. Chciałem powiedzieć, że jako Krakus zazdroszczę wam strasznie i nie wiem, może wezmę namiar na to, żeby, mimo że ciągle mam gdzie spać w Krakowie, zakosztować czegoś, co nie udało mi się przez kilkadziesiąt lat. No właśnie, to jest ciekawostka. I znajomi, którym mówię, to bardzo mi zazdrościli. Mówili, że ilu znasz ludzi, którzy spali na Wawelu? No, nie znam żadnego. Ja też zazdroszczę. Lech Janerka, bardzo dziękuję. Kłaniam się.

kraju przez Adyna trzyma i marszała biega orkiestra ekstra. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to już mi miły fakt. Jeżeli ma być miło, bo to pewnie wszyscy chcą, to jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to trzeba więcej ról, potrzeba więcej ról, potrzeba więcej. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Metz i mistrz Lech Janerka. Na zakończenie listy osobistej. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Klaus Mittwoch był fajnym zespołem, bo nie wszystkie piosenki musiałem sam komponować. Komponowali gitarzyści i kiedyś pamiętam, Krzysiek Pociecha przyniósł taką piosenkę ze świetnym refrenem. Miał taką wokalizę w refrenie. No ale nie było zwrotek. No i rzecz zawisła w próżni, ale kiedyś słuchając radia, w którym właśnie była jakaś audycja o fladze, to jakiś dzień flagi albo coś takiego. No i opowiadano o fladze i zacząłem się zastanawiać w ogóle, gdybym był głową, gdybym był takim umysłem odklejonym od wszystkiego, jakbym postrzegał naszą flagę. No i napisałem kilka fraz o tym, jak głowa postrzega flagę. Potem przyszła następna zwrotka i jeszcze tam jedna. No, a piosenka świetna, dlatego że nie musiałem śpiewać tego nieszczęsnego refrenu, który był bardzo wysoko. Kiedy w końcu nagrywaliśmy to na płytę, refren zaśpiewał Krzysiek Pociecha, a w drugim wspał go Marek Puchała, perkusista Klausa Mitwocha. Rzecz nosi tytuł O głowie. Osobista.